जब भेटैबे न कइल त लहू कला से का भइल कोनो दावे न लहल त फऊ कला से का भइल ऐसे त डाढ़ पत फोड़ के फुलाइल होखे आ जब भेटैबे न कइल त छौ कला से का भइल सवेर तोहर करब हम वेट बड़ी मन करत आए रानी करे के भेट आई है कॉलेज सवेर तोहर करब हम वेट जवन भइल रहे गलती न फेर होई हो मुहावा ओढ़नी से हवा ओढ़नी से बांध के नई हे जान न चिन्ह में देर होई हो चटक पियर रंग के हथवा में ले ली हम मोबाइल सैमसंग के हाँ कपड़ा तू पहनी हाँ चटक पियर रंग के हथवा में ले ली हम मोबाइल सैमसंग के कॉल करी हम फिर बात ढेर होई हो मुहावा ओढ़नी से हवा ओढ़नी से बांध के नई हे जान न तो चिन्ह में देर होई हो बात अपना पान से न कही करब इंतजार आके गेट पर रही कौन तू बात अपना साखी से न कही करब इंतजार आके गेट पर रही चल के छोड़ दे हम घर ना कुबेर होई हो मुहावा ओढ़नी से मुहावा ओढ़नी से बांध के नई हे जान न तो चिन्ह में देर होई हो मुहावा ओढ़नी से बांध के नई हे